wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt trwa! 65-calowy telewizor QLED Samsung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za 3499 zł. A stacja pary marki Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1099 zł. Teraz za 799 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 9, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grządowski przy mikrofonie, a serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. W prokuraturze dziś przesłuchanie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o rzekomy zamach stanu. Fałszywe faktury na miliard złotych ma na koncie gang rozbity w Wielkopolsce. Przed sądem stanie 40 osób. Watykan publikuje zdjęcia papieża z kliniki w Rzymie. Prokuratura czeka na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Planuje przesłuchać Bogdana Święczkowskiego w sprawie domniemanego zamachu stanu. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk powiedział w radiowej Jedynce, że zawiadomienie o terminie przesłuchania zostało skutecznie doręczone do Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z procedurą karną każdy ma obowiązek stawiennictwa przed organem procesowym. Wniosek w sprawie rzekomego zamachu stanu Bogdan Święczkowski złożył na początku lutego na ręce ówczesnego zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak wskazał, że prokurator Ostrowski nie powinien był prowadzić tej sprawy. Przyjęcie zawiadomienia od swojego kolegi Bogdana Święczkowskiego, wszczęcie postępowania bez dochowania jakichkolwiek rygorów obowiązujących w prokuraturze. Prezes Święczkowski zarzucał rządzącym między innymi zaprzestanie publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i podważenie statusu legalnie powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Po śmierci Barbary Skrzypek, współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, politycy PiS-u rzucają oskarżenia pod adresem prokuratury i obecnej władzy. Sugerują, że jej śmierć może być związana z przesłuchaniem w sprawie tzw. dwóch wież. Według Gazety Wyborczej Barbara Skrzypek zeznała w prokuraturze, że nie podpisywała prezesowi PiS-u pełnomocnictwa na zgromadzenie wspólników spółki Srebrna. O sprawę był pytany wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z PSL-u trzeciej drogi w bezuników rozmowie politycznej w Trójce. Skoro Jarosław Kaczyński sugeruje, że prokuratura zabiła panią Barbarę Skrzypek, w tej logice równie uprawniona jest inna absurdalna narracja, żeby było jasne, w której to Jarosław Kaczyński wywiera presję na świadka, a on umiera. A dlaczego nie? Żeby było jasne, ja nie mówię pani, że tak się stało, ale ja wiem jedno, na pewno nie stało się tak, jak mówi Jarosław Kaczyński. Prokuratura zapewnia, że przesłuchanie Barbary Skrzypek odbyło się z zachowaniem wysokich standardów. Kobieta była przesłuchiwana w środę, w sobotę zmarła. Wciąż nieznane są oficjalne przyczyny śmierci. Sfałszowali faktury VAT na ponad miliard złotych. Wyłudzili 212 milionów. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wpadli w ręce służb, informuje rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Suszyńska. Grupa stworzyła fikcyjny łańcuch dostaw w obrocie handlem granulatem tworzyw sztucznych i siarczanym miedzi. Polskie i zagraniczne spółki ukrywały nieodprowadzanie należnego podatku VAT i faktyczne źródła pochodzenia towaru. Zatrzymani usłyszeli zarzuty fałszowania faktur i wyłudzania podatku, prania brudnych pieniędzy oraz handlu tzw. pustymi fakturami, za co grozi do 25 lat więzienia. Do sądu skierowano akty oskarżenia przeciwko 40 osobom. W Europie jest coraz więcej zachorowań na błonicę. Jak mówi dyrektor śląskiego sanepidu, zakażają się najczęściej dzieci, którym nie podano szczepionki lub u których cykl szczepienia był niekompletny. Bywa też, że osoby dorosłe, u których wygasła odporność, dodaje dr Grzegorz Chudzik. W latach chyba 90. ostatnie przypadki były opisywane od lat 90. zwyż. Takich przypadków już nie było ze względu na dobrodziejstwo szczepień. Bakteria wywołująca tą błonicę, Corynebacterium diphtheriae, powoduje takie rzekomo błoniaste zapalenie gardła, które niestety w dawnych czasach prowadziły do zgonu, bo dusiły, w zwyczajny sposób dusiły dzieci. W szpitalu we Wrocławiu przebywa 6-letni chłopiec, który zachorował na błonicę. Zaraził się podczas wakacji w Afryce. Walczy o życie. Watykan publikuje zdjęcie papieża, pierwsze od przybycia Franciszka do szpitala w Rzymie przed ponad miesiącem. Opatrzono je komentarzem, że stan Ojca Świętego jest stabilny. Na zdjęciu, które opublikowano wieczorem, widać papieża siedzącego prawdopodobnie na wózku przy ołtarzu kaplicy sąsiadującej z pokojem papieskim na 10. piętrze kliniki Gemelli. Franciszek ma na sobie białą sutannę. Ujęcie wykonano z tyłu, więc nie widać na nim całej twarzy papieża. Zdjęcie opatrzono komentarzem, że w niedzielę rano papież koncelebrował mszę, ale nie wiadomo, czy to właśnie wtedy wykonano te fotografie. Jak podkreśla Watykan, stan papieża pozostaje nadal stabilny. Podobnie jak w poprzednich dniach, również w niedzielę papież został poddany terapii oddechowej i motorycznej, a dzień spędził na modlitwie, odpoczynku i pracy. Franciszek nie przyjmował tego dnia gości. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Klimat. Jakość powietrza w Żywcu jest umiarkowana, na pozostałym obszarze kraju bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 40% energii. Od 10 do 12 i od 13 do 15 będzie można korzystać z nadmiaru energii. To był serwis drogi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Dariusz Urbanowicz. I zmiany nie tylko na fotelu lidera Ekstraklasy. Tu miejsce Lecha Poznań zajął Raków Częstochowa po zwycięstwie 3-2 z Legią Warszawa i po korzystnym układzie, w którym Jagiellonia Białystok pokonała Kolejorza 2-1. Zmiany też na liście uczestników zgrupowania przed meczami reprezentacji. PZPN ogłosił, że do Warszawy nie przyjadą Sebastian Walukiewicz oraz Nikola Zalewski. Powodem kontuzje. W ich miejsce selekcjoner Michał Probierz powołał Mateusza Skrzypczaka oraz Dominika Marczuka. Przypomnijmy, że już w piątek Polacy zagrają z Litwinami, 3 dni później z Maltańczykami. Oba te spotkania zaplanowano na Stadionie Narodowym w Warszawie. 17-letnia Mirra Andrejewa wygrała turniej rangi WTA 1000 w Indian Wells. W finale pokonała liderkę rankingu Arynę Sabalenkę. Mirra w półfinale wygrała z numerem 2 światowego rankingu Igą Świątek. Teraz w meczu mistrzowskim odprawia z kwitkiem światową liderkę Arynę Sabalenkę. Mirra Andrejewa zostaje królową pustyni. Podsumował amerykański komentator telewizyjny. Rosjanka odniosła 12 zwycięstwo z rzędu, grała bez kompleksów i w trudnych dla niej chwilach potrafiła się dodatkowo zmobilizować. W przeciwieństwie do swojej przeciwniczki, Sabalenka w kluczowych momentach nie potrafiła utrzymać nerwów na wodzy i dużo się myliła. Mirra Andrejewa w ciągu kilku tygodni wygrywa drugi z rzędu turniej rangi 1000. Z kolei finał panów był jednostronnym widowiskiem, a jego zwycięzca, Brytyjczyk Jack Draper, najpierw w półfinale odprawił Carlosa Alcaraza, pozbawiając Hiszpana możliwości wygrania Indian Wells trzeci raz z rzędu. Myślę, że zwycięstwo z Carlosem, graczem takiego formatu, dało mi w finale więcej pewności siebie, komentował Jack Draper. Teraz cała światowa czołówka przenosi się na Florydę, na Miami Open. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A na krajowych parkietach siatkarskich wczoraj 3 mecze. PGE Projekt Warszawa pokonał w Bełchatowie Skrę 3-1. Upań Unii Opole hashtag Wolej Wrocław 3-0. Stal Mielec MKS Kalisz 3-1. A koszykarze Startu Lublin pokonali Śląsk Wrocław 85-83. Prognoza pogody na 17 dzień marca, czyli imieniny Zbigniewa. Zbigniewo koło Wronek może oczekiwać 3 stopni Celsjusza maksymalnie, ale nie powinno tam padać. Nie powinno też padać w Zbigniewicach w Świętokrzyskiem. Tam dziś okolice zera. W Zbyszku w Łódzkiem za to 1 stopień, ale po południu popruszy śnieg. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I czego się dla Państwa w takim dniu nie zrobi? Za poranne spotkanie dziękuję Zbigniew Perzyna, Zbigniew Kowarski, Zbigniew Jakubik i Zbigniew Grządowski, bo dziś wszyscy jesteśmy Zbyszkami. I jeszcze jeden ostatni dowód, żeby Justyna Grabarz, dzień dobry. Zbigniew Grabarz, żeby nie powiedziała, że źle oceniliśmy sytuację w mniejszej grze. Mówi się, że przynosi szczęście. Ale równo, równiutko. No nie dało się stwierdzić, kto był pierwszy, prawda? No tak, zdecydowanie tak. Potwierdzamy. Dobrego dnia. Tak jest, dobrego dnia mówimy w składzie... Dobrego dnia. Zbigniew. Dobra, przepraszam, ja już idę, do widzenia. Dziękuję bardzo. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Justyna Grabarz, już zmieniamy trochę koncepcję. Będziemy z Państwem do 12 w towarzystwie Timothy'ego Chalamet. Once upon a time, you're just so fine. Do the bumps of dime in your prime. Call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about. better take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so new. And Napoleon and Rex, in the language that he used. Nothing to lose. You're invisible now. You've got no secrets to conceal. Like Rolling Stone, wielki przebój Boba Dylana, ale w wersji filmowej z produkcji kompletnie nieznany w wykonaniu Timothy'ego Chalamet. To dzisiaj w ramach porannego rozbujania. Na dzień dobry, a właściwie z życzeniami dobrego dnia, bo właśnie pod takim szyldem mówimy do Państwa do godziny 12. Przed nami tematy muzyczne, filmowe, książkowe, a także muzyczni goście w tematach filmowych, bo porozmawiamy na przykład z Krzysztofem Zalewskim o filmie Misie, w którym gra jedną z głównych ról. Będziemy także zapraszać Państwa na trójkowe wydarzenia, przyglądać się, mimo że to radio, ciekawym obrazom i zdjęciom, a także dzisiaj w cyklu Proza w Trójce zaczynamy czytać nową powieść, na razie nie zdradzę jaką, ale jak Państwo z nami zostaną, to się z pewnością dowiedzą. A teraz czas na naszą piosenkę dnia. poniedziałek, 7 rano, jak dzisiaj po 7 właśnie usłyszałam w Trójce te słowa z ust Mali Koteluk, to pomyślałam, że lepszej piosenki dnia nie mogliśmy sobie wymarzyć, ale o 9, no prawie 17, działa równie dobrze. Zobaczyć Ciebie. To jest nasza piosenka dnia, w której poza Malą Koteluk pojawia się także Ralf Kamiński i jest to, drodzy Państwo, część świeżo wydanej płyty Harmonie, piątkowej premiery, do której jeszcze dzisiaj będziemy wracać. To mogę Państwu obiecać, ale to dopiero po godzinie 10. Na razie zachęcam do tego, żeby chwilę potańczyć, a okazja będzie znakomita, bo nam wybrzmi Body Language w wykonaniu grupy Ezra Collective. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo. Jak to ich nie lubić, grupa Ezra Collective i Body Language. Jeśli kiedyś będą mieli Państwo okazję posłuchać ich na żywo, to proszę się nie wahać, bo naprawdę potrafią rozruszać tłum jak nikt inny. Fenomenalna taneczna energia. A tak a propos tanecznej energii. Wczoraj przy Myśliwieckiej 357 również można było trochę potańczyć, chociaż jeszcze bardziej porozczulać się i otoczyć bardzo ładną melancholią przy dźwiękach granych przez Tomasza Makowieckiego, który zawitał do studia imienia Agnieszki Osieckiej i zagrał u nas koncert. Zapis całego koncertu można znaleźć w naszych mediach społecznościowych i tam popodziwiać również tę część wizualną, a fragment tego, co działo się wczoraj, już teraz na trójkowej antenie, bardziej niż zwykle, prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. W oczach i w uścisku rąk czuję to bardziej niż zwykle. Zdarzyło raz, żyje w nas bardziej niż zwykle. Wydorośleliśmy w noc, w jedną noc bardziej niż zwykle. Wszystko układa się jak i nie jak w niebie.

Chociaż mieliśmy już takie eksperymenty. W Rumunii też był w pewnym momencie taki właśnie ceny obowiązkowe, no i same Węgry już przerabiały tę historię raz. Zresztą same... do czego się odniósł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc sprawa tutaj może być mocno konfliktowa. Tak, tylko że no wiadomo, że Orban szczególnie zbyt, tak, nie poważa rozstrzygnięcia ani Luksemburga, ani Brukseli, w związku z tym na tym swoim poletku chce rządzić według swoich zasad. No i właśnie te jajka, chleb i mleko są mu tanie potrzebne, a zatem je wprowadził. A jak to u nas wygląda? Patrzę, że dzisiaj Rzeczpospolita opublikowała bardzo ciekawy sondaż Ibrisu. No i wynika z niego, że prawie 60% Polaków twierdzi, że materialnie to im się w ciągu ostatniego roku pogorszyło. Najgorzej tą sytuację oceniają młodzi ludzie do 30 roku życia. 82% twierdzi, że żyje im się coraz gorzej. No i w kontraście do tego są 70-latkowie i starsze osoby, które, no tutaj 19% mówi, że pogorszyło im się, ale generalnie jest bardzo podobnie, tak mówi większość. Co tu się dzieje, pani redaktor? Myślę, że trzeba wziąć pod uwagę oczekiwania. Myślę, że młody człowiek, jak ma 16 lat, ma naprawdę wielki apetyt. 70-latek ma znacznie inny apetyt i nawet nie mówię o jedzeniu. W związku z tym to spostrzeżenie, czy ja będę wyjeżdżał na wyjazdy do okazji versus czy mnie stać na leki, no naprawdę to są zupełnie inne rzeczy. I w tym kontekście niemożliwość spełnienia tych swoich oczekiwań, myślę, że pokazuje tą frustrację. Zresztą ona jest ogólnoeuropejska, bo jest bardzo podobne badanie, 16:39. Wszyscy mówią, nasze bezpieczeństwo ekonomiczne wisi na włosku. Jeżeli nie powstaną lepsze miejsca pracy, to topimy się prawie, że jako młodzi ludzie. Dodatkowo trzeba sobie też pewnie wziąć pod uwagę to, że do niedawna rodzice im opowiadali, możecie wszystko. I nagle wchodzą na ten rynek pracy i okazuje się, że mogą dostać, owszem, najniższą krajową w każdym miejscu w Europie, no i to ich nie satysfakcjonuje. Mm-hmm. A co się dzieje tak realnie w naszych portfelach? No bo piątkowa inflacja nas zaskoczyła, to jeszcze tak wracając trochę do cen i może nie nad Balatonem, a nad Wisłą, to mieliśmy bardzo niską inflację, chociaż to jest troszkę efekt statystyczny i ja bym temu chwilę poświęcił, bo sprawa może dosyć nietypowa. GUS zmienił pewne takie swoje wagi, to się ładnie nazywa koszyk inflacyjny. Do pani redaktor pytanie następujące. Co to znaczy? To znaczy, że pozmieniały nam się nawyki, to co kupujemy w sklepach. Pozmieniały nam się nawyki, ale też jak społeczeństwo się bogaci, to ilość pieniędzy wydawanej na żywność, pomimo że ona nawet drożeje, zajmuje mniejszą jakby ilość i ilość procentową w tym naszym koszyku. I z tego względu można powiedzieć, że jest dobrze. Też o tym, że jest dobrze, może świadczyć to, że mamy ogromne ilości pieniędzy zgromadzone w bankach na depozytach bankowych. Tylko, że mamy w sobie przekonanie, że będzie źle, a zatem tych pieniędzy nie wydajemy. Więc póki co nie przekonuje nas ani inflacja niższa, ani to, że mamy, ani wyższa pensja minimalna. Po prostu boimy się o przyszłość, wszystko trzymamy i bunkrujemy. A właśnie, a propos bunkrowania albo wydawania, Dzień Konsumenta dopiero co nam minął i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał taki poradnik, w którym zachęca do oszczędzania, no i mówi, jak unikać sztuczek marketingowych. Zresztą z książki wzięli te porady ekonomiści Łokiku, dobrej, starej, ale naprawdę jarej Roberta Cialdiniego, wywieranie wpływu na ludzi. No i przed czym ten Łokik nas ostrzega? Głównie przed tym, żeby nie myśleć, że w gospodarce nadmiaru coś może być limitowane. A zatem ta wersja oferta limitowana kończy się już. Towar z ekskluzywnej kolekcji. No prawie, że takich rzeczy nie ma, ponieważ w Chinach jest naprodukowane tego tyle, że to jest tylko kwestia tego statku, który musi dobić do naszego portu. Więc to jest pierwszy taki trik. Drugi, dam ci coś na początek, ty będziesz się czuł zobowiązana. Zatem rabat na wejście, jak masz urodziny, to dostaniesz prezent. Zazwyczaj chodzi o jakieś darmowe próbki. No i ten pomysł, że zwiążemy się emocjonalnie, czyli wyraź swoją opinię, jest ona dla nas ważna. Kolejny wątek związany z poleca to ekspert, a zatem skoro ekspert, to musi być super. No i chcę być jak wszyscy. To też jest niestety taki wątek, który myślę, że szczególnie młodzi ludzie mają w sobie. Skoro wszyscy mają, to ja jeden nie mogę mieć, a zatem muszę sobie dokupić tego najdroższego, najnowszego i tu wstawiamy model czegoś, tak? Czyli co, jak dostajemy darmową próbkę na przykład perfum, to niech nam się jakaś zapala jednak lampka w głowie? O ile potrafimy powiedzieć dziękuję i odejść, to nie musi nam się zapalać. Natomiast jeżeli nie jesteśmy na tyle asertywni i uważamy, że to już nas do czegoś zobowiązuje, należy poćwiczyć przed lustrem mówienie nie. No to zadanie domowe na dzisiaj. Hi-ho! To zaczęliśmy od pogody i od tego, że piękne słońce w Warszawie, no to w takim razie może czas odświeżyć szafę i zastanawiam się, na ile są aktualne takie dane, bo z takim badaniem, ale sprzed kilku lat się spotkałem, że ponad 60% Polaków planuje kupić coś z nowej kolekcji wiosennej, buty, sukienki, spodnie. Aż dziwne. Jednak w ostatnich latach te second handy, czy takie przeceny na przełomie sezonów zrobiły się popularne. Zastanawiam się, na ile faktycznie teraz szturmem ruszymy na sklepy. Szturmem pewnie nie, bo jeżeli wziąć pod uwagę to, że w lutym względem stycznia w e-commerce nasze wydatki spadły o 10%. Oczywiście e-commerce mówi, to są najświeższe dane, dlatego się na nie powołuję. Czyli sklepy internetowe. Sklepy internetowe, tak. Sklepy internetowe mówią, oczywiście spodziewamy się powiewu optymizmu w marcu, między innymi na fali wiosennych zakupów, ale pamiętajmy, że już w kwietniu są święta wielkanocne i raczej na to rodziny będą się nastawiać, ewentualnie wyjazd lub zakup rzeczy do domu na spotkania rodzinne. Więc możliwe, że te rzeczy związane z zakupami ubraniowymi gdzieś się będą musiały prześliznąć między tymi innymi wydatkami. Oczywiście jak dziecko wyrośnie z kurtki, to na pewno większą dostanie, ale myślę, że w takich kategoriach obkupywania się tego już nie ma. Myślę, że też to, o czym pan wspomniał, czyli kupowanie w jakichkolwiek platformach second handach. No, zauważyliśmy, że odzież tak szybko rotuje, że możemy sobie pozwolić na to, żeby nie kupować jej z najnowszej kolekcji. To prawda, ale kupić można, tak czy inaczej odświeżenie szafy polecamy. Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu była z nami. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. A mówił do państwa Marcin Jagiełowicz. Dzisiaj rowerem w pracy? Dzisiaj wyjątkowo nie, ale już od jutra oczywiście. No to państwu również polecamy jazdy rowerowe do pracy. No, bezwarunkowo. Hozier przed nami, Someone New. Step that I ran to you, only blue or black days, electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way, honey? There is no right way, and so I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. Just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. There's an art to life's distraction, to somehow escape the burning weight, the art of scraping through. Some like to imagine the dark caress of someone else, I guess any thrill will do. Would things be easier if there was a right way, honey? There is no right way. And so I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit. How pure, how sweet the love Aretha, that you would pray for him. 'Cause God knows I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day. A to dzisiejszy solenizant Hozier i jego Someone New, fragment debiutanckiej płyty artysty, która się wydarzyła już 11 lat temu. Dzisiaj Hozier obchodzi swoje 35. urodziny. Życzymy oczywiście wszystkiego, co najlepsze. Akurat w dzień świętego Patryka, czyli Narodowe Święto Irlandii. A sam Hozier jest, uwaga, Irlandczykiem, tak więc pięknie się składa. Dzisiaj zresztą, żeby poświętować, będziemy sięgać po muzykę z Irlandii, na przykład taką. It's Amazing to Be Young i Fontaine's D.C. The Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Can't imagine.